No co ty potrafisz tak patrzeć w oczy i grać aktorze? Myśleć o tym i stać obok możesz. Być kim jesteś i prosto w lustro spojrzeć i nie napluć mnie, gdy widzisz swoją mordę. A to dobre, nie przejmować się tym w ogóle. No co ty potrafisz tak patrzeć w oczy i grać aktorze? Myśleć o tym i stać obok możesz. Być kim jesteś i prosto w lustro spojrzeć i nie napluć mnie, gdy widzisz swoją mordę. A to dobre, nie przejmować się tym w ogóle. Ściski, cichy, szybki, zawsze tobie bliski. Ociera się i milczy, uśmiecha, szepcze, syczy. Jaką jeszcze sztuczkę zagrasz dla mnie sztucznie? Przyszura kurwa do ciebie na brzuchu. Bez skóra któryś raz coś na twoim garnuchu. Wrzuć mu okłam, byle żywy, zobaczyć jak cię kocha i jak jest szczęśliwy. Tu na glebie karmisz bestię, ona nie wie co to respekt. Udaje, że jest wdzięczny i coś tam szepcie. To niby mówi, ja słyszę syk i szelest. Ile cichy skrytek myśli jest w tym wszystkim ciele. Masz rane ślepia, mamę jakby były szczere. Ukrywają wiele, nie wiesz im, nie wiesz nic za dobrą monetę. Jesteś pionkiem, środkiem, przecelem, dla niego zerem. W ofierze na ołtarzu zesek jak cielec leżysz. Jak wiele bierze z ciebie, kiedy nie wiesz co się dzieje. Topnieje wiara w siebie, gdy gadialem cię zaleje. To nie jest sen na jawie, to trwa faktem, tu się dzieje. Jak brać bratem, świat światem, nieraz brat staje się katem. W końcu szach musi być matem, więc chrą zapłacę za ten. Tysiąc takich jak my, a może milion. Co dzień giną, kiedy z osłoniętą szyją dają jedną chwilą, omamić się żmiją. O tym i stać obok możesz. Być kim jesteś i prosto w lustro spojrzeć i nie napluć mnie, gdy widzisz swoją mordę. A to dobre, nie przejmować się tym w ogóle.